siebie jedynym morałem. Mam mózg i mam serce i duszę i ciało. Czy aby morałem być to nie za mało? Ja na to pytanie nie odpowiedziałem. Ludzie, co mnie otaczają, to naród wybrany, których ja wybrałem. Z tymi, co nie chciałem, się nie zadawałem. Towarzystwo sobie zawsze dobierałem. Dokładnie dla siebie ja jednym morałem. Mam rozum, mam serce i duszę i ciało. Czy aby morałem być, to nie za mało. Niczego nie żałuję tego, co się stało. Ci wszyscy ludzie jak wielka rodzina. Czy z taką rodziną potrafię wytrzymać i troszczyć się o nią, jak na mnie przystało? A może ja czasu poświęcam za mało? Ja jestem dla siebie wydziałem ostatnim. Mam życia naboje, lecz bardzo się boję, że oddam strzał życia niejako z ukrycia. Niecelny strzał życia na stół. Beznadzieja, co jak okiem sięgnąć, i ciebie i mnie także może dosięgnąć. Wyliczyć nas życie może jak boksera. Co przed chwilą stał, to a teraz umiera. Ja jestem dla siebie jedynym morałem i dawno się z tego już nie spowiadałem. Że Boga szukają ci, co potrzebują, lub tacy, co ojców wolę wykonają. Raz, dwa. Na wód.